ان الهکم لا واحد هر نه معبود شما معبود یکیست مقسم علیه است رب السماوات پروردگار آسمان ها و الارض زمین و ما بینهما آنچی که در میان آسمان ها و زمین است و رب المشارق و پروردگار مشارق. اول اینکه رب المشرق و رب المغرب، باز در اینجا میگه پروردگار مشارق و علت ازی یا جمع مشارق، یعنی مشرق یک دانه میپوشه از نظر چین، چون در کل سال متعدد جای میبرد و به اساس ازی ما میتونیم مشارق بگیریم. و از طرف دیگری یک منظومه شمسی نیست و میلیون‌هاش مناظر منظومه های شمسی است و او هر کدامشی دارد مشرق از خود دارد، با او تعبیرم میتونیم بکنیم. و ما بینهما و رب المشارق و پروردگار مشرق ها. انا زینا السماء الدنیا، هر ما زینت داریم آسمان دنیا را، آسمان نزدیک را، چون در اینجا گفت که و رب المشارق، خود با خود گرفتیم که یک مشرق نیست بلکه سیارات بسیار زیادی، آفتاب های بسیار زیادی وجود دارد و هسته های منظومه های بسیار زیادی وجود دارد. آنچه که میگه تو مطالعه بکن، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ، هر آن ما زینت دادیم آسمان دنیا نزدیک را، به زینت الکواکب، به زینتی که کواکب و ستارگان است. این آسمان نزدیکی که تو میبینی، ما ای را به ستاره ها چقدر مقبول ساختیم، در این انگیشیدی یک بار. و حفظا من کل شیطان مارد، و آفریدیم این کواکب را برای حفاظت از هر شیطان سرکش. ما این کواکب را آفریدیم تا شیطانای سرکش را مهار بکند. به اساس از این کواکب، لا یسمعون، نمی توانند شیاطین این که گوش بدهند، الی الملأ الاعلی، به سوی مجلس برتر، به سوی مجلس برتر گوش داده هم نمی تواند. چرا؟ و یقذفون من کل جانب، و انداخته می شود به سوی ایشان از هر طرف برش انداخته می شود آتشی، دحوراً، برای راندن، و لهم عذاب واصب، و برای ایشان است عذاب دائم. این ستارگان من حیث یک عذاب دائم در این نظام به خاطر حفظ مجلس ملائل علا حضور دارد و می باشد. دحور و من یقذفون، برای یقذفون مفعول له است و معنای راندن را می دهد. دحوراً و لهم عذاب واصب، برای راندن و ایشان را است عذاب دائم. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب، مگر آن که برو باید، الخطفه به دزدی، برو باید یک شیطان بلند شود به کناره‌های آسمان به دزدی، با مجردی که در یک جای میرسد، فاتبعه شهاب، پس در پی او شود شهاب ثاقب، شعله سوزنده. اگر بالفرض بلند میشد در پی چی میشود؟ فاتبعه شهاب ثاقب، در پی او شود شعله سوزنده. این معنا وجود دارد. ببینید که حتی انسان هم تا یک جایی که بلند می شود، در اول وهله نمی تونه یک جای خود را نزدیک بکند، چرا؟ احتمال سقوط و احتمال از بین بردنش است. فاستفتهم، اکنون بپرس از ایشان، اهم اشد و خلقن، آیا اینها مشکل ترن؟ این نظام منظومه شمسی را در نظر بگی، این آسمان دنیای تتن را در نظر بگی که این مشکل تر است، اما من خلقنا، یا آنانی که ما آفریدیم، کدامش مشکل است؟ در روی زمین که انسان ها بر میگردد، این آسان سخت است یا این نظام بزرگی که در کائنات است، کدامش سخت است؟ جواب واضح است، جواب واضح است که مشکل است نظم و تنظیم و آفریدن این نظام دقیقی که در آسمان هاست. انا خلقنا هم، هر آن ما آفریدیم انسان را، من طین لازب، از گل چسبنده، ما انسان را از گل چسبنده آفریدیم. به اساس یگان دور بسیار کوچک میبینه، دور نمیبینه و نمیاندیشد. بل عجبت و یسخرون، بلکه تو تعجب میکنی، زیرا تو ملتفت بر نظام هستی. بل عجبت ای مؤمن، تو تعجب میکنی، زیرا یو آیتها را که خواندی، اردافه که بیرون مبرایی به این میاندیشی که یقینا چه ذاتی عظیمی است. هر چی را که تو میگیری من هست یک مسلمان در او میاندیشی و فکر میکنی و با کوشکی خود باور پیدا میکنی. و یسخرون، و اینا تمسخر میکنن. چرا؟ اینا فکر نکردن، اینا اندیشه نکردن. و اذا ذکرو، و چون پند داده شوند به ایشان به قرآن کریم و اذا ذکروا على حال الامم المكذوبه یا برش پند داده شد به حالاتی که از امتهای دروغین تیر شد لا یذکرون پندم نمیگیرد و اذا رأوا آیتا یستسخرون و چون ببینن یک نشانی را به صحت دین یستسخرون تمسخر میکنن و او را عادی میپندارن. بلان شما فکر بکنین در جرمنی جنگلی از کلمه لا اله الا الله محمد رسول واضح در او نوشته شده، هیچ بی‌تفاوت از برش هیچ گفی نیست. ده‌ها دلائلی که برای صحت عقیده ایمانی و قرآنی وجود دارد ایره نادیده میگیرد. در آفریقا طفلی در خانه مسیحی پیدا میشود در حالی که قرآن کریم را حافظ است و سخن میگه، در 6 سالگی 7 سالگی اتو حدیث پیامبر را میگه، چنان دعوت میکنه به دین، تعجب آور است. در عوضی که او را ایمان دارن والدینش او را از خانش بیرون میکشند. پس ببینید که این تو دلائل برش پیدا میشود ولی نه تمسخر میکنن و قالوا ان هذا الا سحر مبین و میگه نیست قرآن کریم مگر جادوی آشکارا، نیست ای پیغمبر مگر جادوگری آشکارا. ایدا متنا و کننا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون و میگن آزا چون ما شویم و میگن چون بمیریم، ایدا متنا چون بمیریم و کننا ترابا و شویم خواب و عظاما استغانا ائنا لمبعوثون آیا ما برانگیخته میشویم؟ اگه مرحله سر ما تیر شد ما بازنده می شویم؟ او آباؤنا الاولون یا پدران سابق و گذشته ما، او آباؤنا الاولون یا پدران اولی ما، اونا زنده می شوند؟ قل بگو ای پیغمبر نعم، بله شما و پدران گذشته تان زنده می شوید. قل نعم و انتم داخلون، بله برانگیخته می شوید در حالی که شما داخرون ذلیل هم باشید. زنده خو میشن ولی بسیار ذلیل. و اینما جز این ایست که هی زجرتون واحده، ای زنده شدن بعد از مرد زجرتون واحده، برانگیختن یک بارگی است. زجرتون واحده یا صیحتون واحده، یک آواز است، یک آواز شد کلتان بلند میشوید. فاذا هم ینظرون، و در آن وقت ایشان میبینند یک به دیگر خود رخ رخ سعی میکنه که چی شد. و قال گوین یا ویلنا ایوای بر ما، هذا یوم الدین، این روز جزاست. در وجود ما شما حالات گذشته است، او حالات مادی فراموش می شود. اگر زخم در بدن خورده باشین حالی که صحت پیدا کن، هر قدر که بگوی که درد هیچ یادت نمیاد، فقط اما حالات را خامخواه احساس میکنی. در اینجا چیز دیگه وجود ندارد. الله جل جلاله استعداد انسان را میایکش خوب محافظه برش میکند. کل حالاتهای عمر گذشته تا فراموش نمیکنی. از این خاطر وقتی که بلند شد میگه یا ویلنا، وای بر ما، هذا یوم الدین، این روز چی است؟ این روز جزا است. هذا یوم الدین روز محاسبه است. هذا یوم الدین این روز بدله است در رابطه با اعمال. از طرف الله برش گفته می شود که هذا یوم الفصل، بلی این روز فیصله است، این روز بدله و روز فیصله است. الذی کنتم به تکذبون، که شما آن را تکذیب می کردید. هذا یوم الفصل می شود قائلش بعضی برای بعض دیگرشان باشد، که یکی به دیگر چی می گرد؟ هذا یوم الفصل، بله روز فیصله همی است که پیغمبر ها گفته بود. و یا می شود که ای از طرف ملائکه برش گفته شود هذا یوم الفصل، این روز فیصله است که شما را انکار میکردین. و می شود مؤمنان برشان بگوید که هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، این روز فیصله است که شما آن را تکذیب میکردید. احشر الذین ظلموا و ازواجهم، ملائکه کرام می برشان که احشرو، جمع بکنید الذين ظلموا، آنانی که ستم کردند، و ازواجهم، و جفتهای ایشان را، و ما کان یعبدون، و آنچه که می پرستیدند، کلش جمع بکنید. من دون الله، بجز الله جل جلاله، فهدوهم الى صراط الجحیم، پس دلالت کن ایشان را براه دوزخ. و ما کان یعبدون، در عبادت خود الله شامل است، از این خاطر پس استثناء میکند. من دون الله بجز الله جل جلاله او عبادتی که او کرده شد و عبادت حق است. وقفوهم، استاده کنید ایشان را، انهم مسئولون، هر آن از ایشان سوال کرده می شود. وقفوهم، استادش بکنید که جای خود حرکت نکند. انهم مسئولون، اینا سوال کرده می شود از اقوالشان و از افعالشان. انهم مسئولون، اینا پرسیده می شود از کلمه لا اله الا الله، از این پرسان می شود. انهم مسئولون، اینا پرسان می شود که علم یأتیکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. ای برش گفته می شود که آیا بر شما پیغمبران نیامده بودن؟ شما را از امیر نترسانیده بودن؟ مالکم لا تناصرون، مالکم چی شده شما را؟ لا تناصرون، که با یک دیگر یاری نمی کنید. لا تناصرون، چرا با یک دیگر یاری نمی کنید؟ بل هم الیوم، بلکه ایشان امروز مستسلمون، خود را تسلیم کنندگانند. مستسلمون، خود را برای فرمان الهی پیشکش میکند. و اقبل بعضهم علی بعض، در حالی که رو میارد بعضشان برای بعض دیگرشان، یتساءلون، از یک دیگر سوال میکنند. یکیشان به دیگرشان سوال میکنه که تو چی رقم بودی؟ تو در قطار ماستی؟ قالوا گفتند بل لم تکونوا مؤمنین، چنین نیست بلکه شما مؤمن نبودید. قالوا گفتند انکم کنتم تأتوننا عن الیمین و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، رو بیارن یکی بر دیگرشان در حالی که از یک دیگری سوال میکنن و برای سلامت خود می اندیشن. قالوا گفتند انکم کنتم، هر آن شما بودید که تأتوننا، می آمدید نزد ما، عن الیمین، از طرف راست ما. و اقبل بعضهم على بعض، رو میارن رؤسا برای طرف اتباعشان، اتباع به طرف رؤسایشان، عابد به طرف معبودش، معبود به طرف عابدش، در حالی که یتساءلون، از یک دیگر پرسان میکنن. او برس میگه بدبخت، تو که خدا نبودی، چرا خدا در جای خداشان نیکی ما تو را عبادت کن؟ و او برش میگه تو بد کردی، مرا عبادت کردی. بس یکی دیگر خوب نفرین میگوید. حال میگن کسایی که اتباع کردن، اینکم هر انا شما کلانا و رؤسا، کنتم بودید که تأتوننا، می آمدید نزد ما، عن الیمین، از طرف راست. یمین از یوم گرفته شد، در قرآن کریم به هشت معنا می آید. در ایجا می شود سه معنایش مورد اعتبار بوده باشد. یعنی شما میاد به معنای به ما به نام خیر و برکت، به این عقیده به ما پیش میکردین کفرتان را که در این چیزی که ما شما را دعوت میکنم خیر و برکت است. تأتوننا عن الیمین، به عنوان خیر و برکت سر ما خود تحمیل کردی، از این خاطر ما قبول کردیم تو را. دومی که تأتوننا عن الیمین، به زور شما سر ما تحمیل کردین می عبادت غیر الله را. یمین زیرا از یوم دست راست شورا یمین میوختر که قویه. شما هم به زور سر ما عقیده بدبختتان را تحمیل کرده. یا یمین به معنای چی است؟ قسم است. اینکم هران شما تأتوننا، می آمد نزد ما، اینکم کنتم تأتوننا، هران شما بودید که می آمد نزد ما، عن الیمین، با سوگند ها. با سوگند ها میوند که پیغام بوده باش، ما که باشم خود دیگه گفت حل است. آمد دیگه یک چیز گفت. اما شیخ صاحب قصه میکرد الله جل جلاله او ببخششه، میگفت که ما یک روز دیدم که آمد کسی پیش امیر اسماعیلی رهبرش و گفت که اینه قیقه نقیقه قیقه لیگه که دارم سید بی 12,000 رفع را بگی اولادای ما را یک عمر دراز بده که زود نمارم. بازو پیسه را گرفت و گفت که برو بچه این 12 سالم را بردادم. اقا خوش شد همون تا رفت دیگه. در شما که حالا یک چیزی کردن میتونه. تعداد بدبخت های هستن که همون تو توجیه میکند برشان. برو ما هستم پشت سره. قالو بل لم تکونوا مؤمنین، گفتن چونین نید بلکه شما مؤمن نبودید. ایتو نیست که با ما یک پایی در شما راست میگفتین. شما اصلا مسلمان نبودید. و ما کان لنا علیکم من سلطان، نبود ما را بر شما کدام دلیلی. جوابش میگه وقتی که ما مؤمن نبودم، بعد که دیگه تو مرا خدا گفتی به ما تسلیم شدی، و و ما کان لنا علیکم من سلطان، نبود ما را بر بالای شما کدام دلیلی، بل کنتم قوم طاغین، بلکه شما بودید گروه سرکش. ای ببینید، یک پیری که شراب بخورد، بیدین بوده باشد، حجاب را مراعت نکند، تمام رو در دستایست دست داشته باشد، باز نگه احمق انسان از بگه از برای خدا، از برای خدا بشر، ولی ایره چرا تمام روز باز خدایش گفتی؟ کی را بگوی؟ عجیب مردم از طرف انسان، یا الله اینا را هدایت نصیب بکن. فحق علینا قول ربنا، پس ثابت شد بر ما سخن پروردگار ما، انا لذائقون، مسلمن ما چشندگان عذابی. فاغویناکم، بنابران گمراه کردیم شما را، انا کننا غاوین، هر آن ما بودیم گمراهان، ما گمراهان بودیم. در هند یک بار که برین بازی آیت ها بسیار لذت پیدا میکنند. اونجا بیخید تحقق برتمش که ببینید یا الله این مردم میبینید یکی در پیشانی خود چیزا را چسبانده است، هر خود از کل کرده یک لباس یا جیب و تنین بیده و تن آورده چی گفت است، ولی سوی عبادت زیاد میکنند. هر چی که باز بری همه رقم باز بر جدار جور میکنه، یعنی که افغانستان هم باز این همین نکات رو میاره. آروز که پیش میرود بار دازوی باز کسی که در گرنگ است او خود دعا برش میکنه در اخیر بار برش میه که اینه سرم اینی گندم کت خود بگی، خب اینی چیزا برنج کت خود بگی، با در چهار طرف چادرش هم برش بسته میکنه مثل که افغانالی بسته میکنه، همون کارای اون دوار یا شروع میکنه. این شکلش باز وقتی که در داخل خانه میشه باز برش میگذاره که گندم کت خود ببر و شفیش که بازی خانه یک بار چی میشه؟ گندم دار میشه و دیگر رزق زیاد میشه، برنج زیاد میشه. همین خرافاتی هست که قسم به خداست مطلق اون دیوزم در روسی مسلمان ها انتقال دادن. ولی یادم هم میاد که عرض که میرد در این چار گوشه چیش چادرش گندم، نقره، برنج این چیزا را برز بستن میکنه. این را بگی باز که میرود بیا که از دخترم به کمر تا بسته بکنم و پدر دیگه میرد چی گفت از کمر شا بسته میکنه از برای خدا. یا الله هیچ چطیات است که شما شروع کردین، این کلش از اموجا گرفته شده، هیچ گفت دیگه رو نداره، از اموجا گرفته شده و ما به نام مسلمان را تدبیق میکنه. هیچ کسی نیست که بر ما بگه که از برای خدا این گفت رو سپرتین، این نه کمر بسته کدن است، نه این برنج انداختن است و نه به این رقم بلند کردن بیت آتش و چیزا هست که بیا گلش بکوی شما را در بطه و شما را گل میکنن. الله دیگه هدایت بکنه. این مسلمان های ما به این رقم حالت رفتن، از عقیده خود خبر ندارن که ما کی هستیم و دین به ما چی میگه. یک زن مسلمان چی میکند؟ شما کدام وقت دیدین الا ماشاءالله که کدام شوهر با چادر خانم خود نماز بخونه و دعا در خاطرش بکنه؟ میکنه این کار کسی؟ الا ماشاءالله، بسیار کم. چرا؟ خبر ندارد. کار دینی را کسی نمیکنه، کار غیر دینی را تمام روز بشل است. فحق علینا قول ربنا، فثابت شد بر ما سخن پروردگار ما، انا لذائقون، مسلما ما چشندگان عذابیم. فاغویناکم، بنابران گمراه کردیم شما را، انا کننا غاوین، هر آن ما بودیم گمراهان. فانهم، الله برشان میگوید، یقول لهم الله، الله برشان فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون، یقینا مسلما همه شما امروز در عذاب یکجا هستین، عابد و معبود، تابع و مطبوع، همشان شریک هستن. اینا کذالک نفعل بالمجرمین، هر آن ما چنین میکنیم بر آنانی که گناهکار هستن، با گناهکارا چنین معامله میکنیم. انهم کانوا، یقینا بودن، همی اردو طبقه کانوا بودن، اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، چون گفته میشد برایشان لا اله الا الله یستکبرون، با تکبر میکنن. لا اله الا یک تعبیر چیه که جز قانون خدا دیگه قانون نیست. این خرافات و رواجا را بلند بکنین، یستکبرون، تکبر میکردن. تکبر رو میفهمین دیگه، قبول، عدم قبول حق، به حق گردن نمیگذارن. قدرهای ما غلط کرده است، این رواجا کلش غلط است، کلش غلط است. در دین هیچ چیزای بی‌معنا و خرافی و کناقی وقت را نزایی بکنه چیزی نیست. و یقولون و میگن اینا لتاریکو آلهتنا لشاعر مجنون، آیا ما ترکنندگان معبودان خودیم؟ لشاعر، به گفته یک شاعر مجنون دیوانه، خودشان تعرض به گفت چقدر است، لشاعر مجنون، به یک دیوانه، به یک شاعر دیوانه، میتونه که شاعر دیوانه باشد؟ شیر خو مردم های بسیار عاقل عاقل گفته نمیتونه نه قصد است بنان دیوانه شده ایره بگوید بل جا بالحق چونی نیست بلکه آورده است رسول بالحق سخن راست را و صدق المرسلین و تصدیق کرده پیامی از پیغمبر را المرسلین پیامبران گذشته پیامبران گذشته هم پیامی از تصدیق کرده اینکم لذائق العذاب الالیم هر آن شما چشندگان عذاب دردناکید و ما تجزون و جزا داده نشوید الا ما کنتم تعملون مگر وقت آنچه که میکردید آنچه که میکرد مطابق بازو جزایتان میگیرید الا عباد الله المخلصین لیکن بندهان برگزیده الله جل جلاله اولئک لهم رزق معلوم آن جماعت اونا برگزیده شدند و به دین الله تمسک کردند لهم رزق معلوم مر ایشان راست رزق معلوم رزق پایدار معلوم برش است معلوم دو تفسیر دارد یکی که کم و کیف نعمات جنات تنها به الله جل جلاله معلوم است. اولئک آن جماعه لهم بر ایشان راست رزق معلوم عند الله. رزق شناخته شده نزد الله ما از خبر ننه که چه رقم رزقشان باشد. یکی که نعمات جنات به اهل جنات متعلق است که حسب خواهش خودشان از آن استفاده میکند. لهم رزق معلوم. کل امو یادداشت های نعمات جنت برایشان معلوم است. این که کدامش در کدام و خود استفاده می کند حق برای خودشان است. از جملهش فواکه و انواع میوه ها و هم مکرمون و ایشان عزت داده شدگانند. فواکه بیان برای رزق معلوم است و معنا و به معنای میوه‌جات را برای ما شما می رساند. فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم در باغ‌های پرنعمت علی سرور متقابلین بر تخت‌ها روبرو نشستگان یطاف علیهم بکأس من معین گردانیده می‌شود بر ایشان بکأس پیاله من معین از شراب صاف اتو شرابی که بیضا لذت للشاربین سفید رنگ لذت دهنده برای نوشندگان لا فیها غول نه در آن دوران سر است غول دوران سر در آن نیست که گنگ ست بکن ولا هم عنها ينزفون ولا ایشان از آن مست کرده می شوند مست کرده نمیشه که هرزه بگوید دیوانگی بگوید از دهنش لعابش براید و دسر را بفتد چون این کارم نمی کند و عندهم قاصرات و طرف عینون و نزد ایشان باشد زنان فرو آورندن چشم را عینون فرخ چشم که انهن بید مکنون گویا ایشان بیده های پنهان در پرده های پوشیده اند که انهن بید مکنون گویا ایشانند در پرده های پوشیده و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون باز رو آورند بعضی اهل جنت برای بعضی دیگرشان یتساءلون از یک دیگر استفسار کنان قال قائل منهم گفت گوینده از ایشان اینی کان لی قرینون هر نبود مرا یک رفیقی هر نمرا یک رفیقی بودم کجا شد یقول و گوید اینکا یقول که میگفت اینکا لمن المصدقین آیا تو از تصدیق کنندگانی مرا یک رفیقم بود که اون مرا میگفت که تو از جمله کسایی هستی که ایمان داری به روز آخرت به زنده شدن بعد از مرگ اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمدینون آیا چون بمیریم و شویم خاک و عظاما و استخوانها انا لمدینون آیا ما جزا داده شدگانیم ما در مقابل بدله میگیریم قال گفت آن جنتی هل انتم مطلعون هل انتم مطلعون آیا شما سر برافروخته او را میبینید هل انتم مطلعون آیا شما سرتان را بلند کرده او را میبینید فطلع پس سر برآورد سر را بلند کرد فرآه پس دید امی انسان منکر را فی سواء الجحیم در وسط دوزخ فطلع پس سر برآورد فرآه پس دید امی انسان دوزخی را فی سواء الجحیم در وسط دوزخ قال گفت تالله قسم به الله ان کت لتردین قسم بود که نزدیک بودی که لتردین هلاک بکنی مرا بی اندازی مرا در عین امی در امی عمق جهنم ولولا نعمتون ولولا نعمت ربی وگر نمی بود احسان پروردگارم لکنتم من المحضرین هر آن می بودم از جمله حاضر شدگان در عذاب الهی در قطار تو. افما نحن بمیتین، آیا اکنون ما مردنی نیستیم؟ در دنیا خیچی گفت که اینک لمن المصدقین، تو از جمله تصدیق کنندگانی، تمسخر نبرش گفت. وقتی که ایره گفت و باز گفت که آیا ما بعد از اینکه بمیریم خاک شویم استخوان شویم اینا لمدینون، آیا ما بار دوم زنده شدگانیم؟ و انجنتی گفت که یقینا که هل انتم مطلعون، ار آینا شما بر افروخته سر خود را بلند کننده آن را میبینید، اگر شما بخواید سرتان را بلند بکنید آن را میبینید. فطلع، پس سر خود را بلند کرده برآورد. فرآه، فرآه پس دید امو دوزخی را، فی سواء الجحیم، در وسط دوزخ. وقتی که دید قال گفت الله، قسم به خدا این کت لتردین، قریب بود که مرا هم هلاک بکنی با این سخنای پوچ و مشکوکت. ولولا نعمت ربی، و اگر نمی بود رحمت پروردگارم، لکنتم من المحضرین، خامخا هم من می شدم از جمله حاضر شدگان به عذاب الله جل جلاله. حال این کافر چی میگوید؟ افما نحن بمیتین، آیا ما اکنون مردنی نیستیم؟ از بین نمیریم؟ الا موتتنا الاولى، مگر به مرگ اولی خود. و ما نحن بمعذبین، و نیست ما عذاب کرده شدگان. افما جنتی میگوید افما نحن بمیتین، آیا ما اکنون مردنی نیستیم؟ یکی با دیگری خود سخن گفت. اول سخنش در رابطه به نعمت ها بود، الله که او را برش داد، بعد گفت که فلانه نفر مرا قریب گمراه کرده بود. الله برش می اگر میخوای سر تا بلند بکنی میتونی او را ببینی. وقتی که میبینیش در عذاب الهی، بعد میگه که بدبخت، قریب بود که مرا هم بدبخت خود بکنی. بعد در میان خود میگه که افما نحن بمیتین، آیا اکنون ما مردنی نیستیم؟ ای عذاب ما هم پس از بین میریم یا نمیریم؟ الا موتتنا الاولى، مگر به مردن اولی خود. و ما نحن بمعذبین، و نیست ما عذاب کرده بمعذبین، و نیست ما عذاب کرده شدگان. و ما نحن بمعذبین، و نیست ما عذاب کرده شدگان. می شود که قول اهل جنت برای ملائکه بوده باشد در وقتی که امو مرگ را ذبح می کند. انگامی که اینها گفتند که ولولا نعمت ربی لکنتم من المحضرین، وگر نمی بود رحمت پروردگارم شامل حال من، خامخا از جمله حاضر شدگان در امی عذاب من می بودم. بعد از این الله جل جلاله به ملائکه امر میکنه که مرگ را بیارید، و مرگ را در جثه یک گوسفند سیاه ذبح میکند. وقتی که ذبحش میکند جنتی ها میگه که افما نحن بمیتین، آیا اکنون ما مردنی دیگه نیستیم؟ الا موتتنا الاولى، مگر مردن اولی ما. و ما نحن بمعذبین، و نیست ما عذاب کرده شدگان. دلشان دیگه یخ میکنه که دیگه مرگ به طرفشان نمی آید. ان هذا لهو الفوز العظیم، مسلما این همان کامیابی بزرگ است. ان هذا لهو الفوز العظیم، امی کامیابی بزرگ است که مرگ او طرف ختم می شود. دیگه مرد به سراغ جنتی هم نمیاد و به سراغ دوزخی هم نمیاد. و آن کسی که به جنت داخل شد و زندگی جاوید را گرفت، لهو الفوز العظیم، امی کامیابی بسیار بزرگی است. وقتی که کامیابی بزرگ است مفت گرفتیش میدونی ای مسلمان؟ نه. لمثل هازا، برای بقای چنین زندگی، فلیعمل العاملون، باید عمل بکنه عمل کنندگان. برای چنین زندگی جاوید فلیعمل العاملون، عمل باید بکنه عمل کنندگان. دست توانه عمل دارد، زبان و چشمت فکرت توانه عمل دارد. فلیعمل العاملون. و نکته دومی که ان هذا لهو الفوز العظیم، این مقوله قول یک مؤمن بر دیگری مؤمن هم باشد که به یک دیگرش بشارت میدهد که یقینا کامیابی بزرگ خمیز امیست که الحمد یک انسان ایمان داشته باشد. بعد برای توضیح میده که لمثل هذا فلیعمل العاملون، بخاطر بدست آوردن چنین مقام باید عمل بکنه عمل کننده. اذالک خیر، آیا این بهتر است؟ اذالک خیر نزلن، آیا این بهتر است از حیث مهمانی و پذیرایی؟ ام شجرت الزقوم، یا درخت زقوم، ام شجرت الزقوم، کدامش بهتر است؟ زقوم درخت است که پیغمبر علیه السلام می فرمه که اگر یک قطره از تلخی در این منابع دنیاوی انداخته شود شما هیچ چیز را شیرین نخواهید خورد. اگر در آب انداخته شود، اگر در هر یک قطره از او انداخته شود، دیگر از نعمتهای دنیاوی من حیث یک شی لذتی استفاده نخواهید کرد. ام شجرت الزقوم، یا درخت زقوم، از زقم به معنای فرود بردن لقمه است، با کرایت و مشقت.